muzyka rozbudzająca od pana synoptyka. Dziś temperatura, myślę, tak jak na początek kwietnia, chyba adekwatna. Od 9 stopni na wschodzie oraz na Podhalu, 11-13 w większości regionów, w tym w centrum kraju, na południu i zachodzie 14, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam dziś do stopni 15. Obudził się pan Jacek. No, panie Jacku, 5 po 5 czekaliśmy na pana. No i pan Jacek próbował dziś w naszym cyklu 3 na raz. 3 utwory, wspólny mianownik i co? Słabiuteńko dziś. Pan Jacek pyta, co dziś było w naszym cyklu 3 na raz. Tak sobie pomyślałem, że muzycznie podpowiemy. No, przynajmniej w tych pierwszych, dosłownie 4 wersach nagrania. 1, 2, 3, 4. And dance. Ach, te smyki potrafią obudzić z samego rana po zmianie czasu, czy nawet i przed zmianą, również w nowej, odświeżonej wersji. Nagranie takie, że spokojnie, nawet nie tańczyć, ale spokojnie można się skupić na porannej gimnastyce. Nieprawdaż? Prawdaż. 10 minut po godzinie 5 z zapowiedzi tego, o czym dziś. Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego na nadzwyczajnym posiedzeniu zajmie się dziś przepisami, które zaostrzają zasady w transporcie międzynarodowym i uderzają w naszych przewoźników. Według Polski przepisy w proponowanym kształcie doprowadzą do wzrostu kosztów biurokratycznych wymogów, także bankructw wielu firm. Chodzi o propozycję, by sektor przewozów międzynarodowych był objęty restrykcyjnymi przepisami o delegowaniu pracowników z ustaloną płacą minimalną i wszystkimi dodatkami obowiązującymi w kraju, w którym realizowane byłyby przewozy. Do projektu przepisów zgłoszono ponad 1200 poprawek. Głosowanie miało się odbyć na sesji plenarnej w ubiegłym tygodniu, ale dzięki staraniom polskich europosłów ponad podziałami zostało wykreślone z porządku obrad, a sprawa przekazana do komisji. Sekretarz generalny NATO leci dziś do Waszyngtonu w związku z przygotowaniami do 70. rocznicy powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jens Stoltenberg spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, natomiast jutro, w czwartek, będzie w Waszyngtonie szef sojuszu przewodniczył spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Premier Grecji Aleksis Tsipras uda się dziś do Macedonii Północnej i będzie to pierwsza wizyta greckiego przywódcy w Skopie od czasu porozumienia z rządem Zorana Zareva, kończącego wieloletni spór między oboma krajami. Rozmowy będą dotyczyły współpracy gospodarczej i dwustronnych relacji. A u nas w kraju o 8:00 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie przedstawiciele rządu wznowią rozmowy z oświatowymi związkami zawodowymi dotyczące podwyżek dla nauczycieli. Wczoraj po 5 godzinach wstrzymano negocjacje, by rząd mógł przygotować wyliczenia dotyczące podwyżek. W południe w Sejmie rozpocznie się przesłuchanie byłego dyrektora Departamentu Wywiadu Skarbowego Ministerstwa Finansów Piotra Perkinsa przed Komisją Śledczą do Spraw Podatku VAT. Zgodnie z harmonogramem prac w tym tygodniu zeznania w trakcie 3 posiedzeń ma złożyć w sumie 4 świadków. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś 2-dniowe posiedzenie, na którym zapadnie decyzja o poziomie stóp procentowych w Polsce. Przypomnijmy, od wysokości stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Ministrowie na dzisiejszym posiedzeniu rządu wysłuchają informacji na temat wpływu zakazu handlu w niedzielę na gospodarkę. Raport w tej sprawie przedstawi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Rząd zajmie się także m.in. projektem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i rozszerzeniem zakresu działania Karty Polaka. O 10:00 rozpocznie się posiedzenie niejawne Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Bezpośrednio po nim, około 11:00, powinny zostać ogłoszone kolejne decyzje komisji. Tym razem mają one dotyczyć reprywatyzacji nieruchomości przy ulicy Złotej 62. No a wieczorem o 18:00 w warszawskich Łazienkach Królewskich w Pałacu na Wyspie odbędzie się otwarcie niezwykłej wystawy jednego obrazu Rembrandta, Krajobrazu z miłosiernym Samarytaninem. To arcydzieło sztuki pejzażowej Rembrandta w polskich zbrojach jest jednym z najcenniejszych dzieł sztuki europejskiej, jednym z 3 obrazów Rembrandta. To najbardziej rozpoznawalne dzieło obok Damy z granostajem Leonarda da Vinci, jednym z najcenniejszych w zbiorach muzeów polskich. O tym jeszcze będziemy mówić w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 14 minut po godzinie 5. Ach, tak sobie myślę, krajobraz z miłosiernym Samarytaninem. Tak człowiek zamknie oczy i nawet to widzi. Ach, jakie tam światło. codzienne, wolę światło nocne. Od światła dziennego wolę światło nocne. Komiczne i smutne cielesność przed lustrem, gdy babcie przetrwania wybierasz ubrania. Popłyńmy daleko za tęczę, za dekolt. Spotkamy tam Jezusa. Minut po godzinie 5. Szeleścimy prasą. Wiele ciekawych tematów. Oczywiście teraz tylko tak hasłowo trzy z nich, a więcej szelestu w porannej audycji po 6.30. W dzienniku czytam, że Inspekcja Pracy na zlecenie resortu edukacji sprawdzi, które placówki mają prawo do strajku. Może się okazać, że w niektórych regionach nawet 45% dyrektorów nie zgłosiło sporu z nauczycielami do Państwowej Inspekcji Pracy. Protest bez dopełnienia tego wymogu może mieć poważne konsekwencje. Dyrektorom szkół grożą poważne kary z utratą pracy i ograniczeniem wolności. Włącznie MEN na śle, PIP na szkoły. Dyrektorom szkół grożą poważne kary. O tym dziennik Gazeta Prawna. Z pulsu biznesu o tym, że w opinii przesłanej resortowi UOKiK pozytywnie odniósł się do obowiązkowego załączania do umowy pożyczkowej oświadczenia klienta o jego sytuacji finansowej, czyli informacji o jego dochodach i wydatkach. Jak czytamy w pulsie biznesu, w połowie lutego ruszył etap uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych w sprawie noweli ustawy antylichwiarskiej. Na początku marca opinie do ustawy przekazały resortowi Sprawiedliwości Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, także Federacja Konsumentów. Popieramy ograniczenia lichwy zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, mówi Małgorzata Cieluch, rzecznik prasowy UOKiK. W opinii przesłanej resortowi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów popiera również pomysł unieważnienia umowy, gdy pożyczkodawca świadomie udzieli finansowania osobie zadłużonej, która od ponad pół roku nie spłaca zobowiązań, na przykład innego kredytu czy rachunków za telefon bądź prąd. Więcej o tym w pulsie biznesu, o tym jak UOKiK i między innymi Federacja Konsumentów komentują ustawę antylichwiarską. No i jeszcze Rzeczpospolita, kolejny odcinek serialu pod tytułem Brexit. W brytyjskiej Izbie Gmin odbyło się głosowanie nad czterema alternatywnymi w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Parlamentarzyści odrzucili wszystkie rozwiązania te głosowania. To reakcja na trzecie odrzucenie umowy wynegocjowanej przez premier Theresa May. Speaker Izby Gmin tłumaczył, że zawęża liczbę głosowań do 3-4, by parlamentarzyści mogli skupić się na zaakceptowaniu jednej opcji. Między innymi o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Hasłowo trzy tematy z trzech tytułów. Więcej z prasy w porannej audycji. 20 minut po godzinie 5. Świętujemy 57. urodziny Trójki. Wczoraj wystąpili John Porter i Wojtek Mazolewski. Tell me where you're going. I wanna come with you. 'Cause I can't go to heaven. Oh, I've been screwed. You are my mojo. You are my voodoo. And everything about you is everything I I got no answers. Don't ask me questions. Let's go for coffee together. Take a hotel room. Order up some drinks and watch the moon. Maybe make love and then go down again. We'll eat some breakfast. I wanna be your friend. To tylko jeden z koncertów urodzinowych Trójki. Ciąg dalszy już wkrótce przed nami. Kolejny z nich, jeden z takich właśnie dziś o nietypowej porze, tuż po południu. Polecamy i zachęcamy do słuchania Trójki. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za wszystkie urodzinowe życzenia. No, w tej skromnej osobie, tylko malutki taki trybik w tej, myślę, dobrze naoliwionej maszynie. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy. 24 minuty po godzinie 5 przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Druga część kalendarza także uzupełniamy o te wieści z historii dat, z historii muzyki. W 1872 roku zmarł Samuel Morse, amerykański malarz i wynalazca. Opatentował maszynę do cięcia marmuru, wynalazł elektromagnetyczny aparat fotograficzny, telegraficzny, stworzył też alfabet nazywany jego imieniem. Zmarł 147 lat temu. Imieniem, nazwiskiem. 43 lata temu zmarł Felix Stamm, trener bokserski, twórca polskiej szkoły boksu, wychowawca wielu pokoleń pięściarzy. Jego wychowankowie zdobyli 24 medale olimpijskie. W 1977 roku został ustanowiony turniej bokserski o memoriał Felixa Stamma. Wspominamy go w 43. rocznicę śmierci. 32 lata temu zmarł Buddy Rich, amerykański perkusista, znany z doskonałej techniki, niesamowitej prędkości oraz improwizacji. Był rzecz jasna liderem zespołu Buddy Rich Big Band. W 1997 roku Zgromadzenie Narodowe uchwaliło obowiązującą obecnie konstytucję. To było 22 lata temu, a 14 lat temu pożegnaliśmy papieża Jana Pawła II. W muzycznym kalendarzu wspominamy jednego z trzech artystów, którzy wystąpią teraz właśnie: Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ten ostatni, Zbigniew Łapiński, muzyk, kompozytor, pianista, akompaniator, aranżer i dyrygent, zmarł równo rok temu. Autoportret Witkacego. Nawyku, więc to nie od narkotyków. Mam czerwone oczy doświadczalnych królików. Wstałem właśnie od stołu, więc to nie z mozołu. Mam zaciśnięte wargi zgłodniałych mongołów. Słucham nie słów, lecz dźwięków, więc nie z myśli fermentu. Mam odstające uszy naiwnych konfidentów.

miss you. Wherever I go, I'm gonna come back to walk these streets again. Bye bye. Sygnałów od państwa. Toruń minus jeden to od pana Jarka. Na dzień dobry, piękne pozdrowienia z Bochni. Tam zero od pana Marcina. Bardzo dziękujemy. Pani Kasia z Głogowa Małopolskiego daje minus jeden na liczniku odczuwalne. Minus pięć. Pryma aprilis, panie synoptyku, był wczoraj. Co to ma być? To ma być wiosna. Przesuwamy wniosek do skargi i zażaleń pani Kasi. Sygnał od jeszcze jednej pani Kasi. Bielany Warszawskie już obudzone, tam plus trzy. A dzisiaj dzień niewidzialnej pracy. No, od razu wiele pomysłów przychodzi do głowy. Pan Karol z Trzepnicy daje nam temperaturę, której nie ma, za to bezchmurne niebo i już jutrzenka na wschodzie, za to w Mielcu u pana Stefana na polu za oknem mniej jeden. PD w ciemno i ptacy drą dzioby. No i wieje. No i jeszcze po zmianie czasu na letni jeszcze ciemno. Ale już powolutku, po cichutku robi się widno. Muzyką rozgrzewającą mam nadzieję, że troszkę przepędzimy ten chłód. 52 lata kończy Greg Kamp, muzyk Smash Mouth. I oni to już teraz na 21 minut przed 6. Recipe, this is a love attack. I know when our body's back, it's just like any fat, it retracts before impact. And just like fashion, it's a passion for the withered and hip. If you got the goods, they'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now, supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. With the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, up, so choke up and focus on the close-up. Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. Supplies are running out. Allow if you're still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if the office Budzikowe kalendarium muzyczne. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza przebojowo Lynyrd Skynyrd. A to dlatego, że Leon Wickerson, amerykański gitarzysta formacji, urodził się w 1952 roku, a zmarł w roku 2001. Wspominamy go, jego dzieło i talent, także ten nieśmiertelny przebój artystów. Za 13:06, jak zwykle o tej porze, country w budziku, Korneliusz Pacuda i redaktor to ma poczucie humoru. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wczoraj był 1 kwietnia, czyli prima aprilis, i zrobiliśmy sobie żart. Otóż, proszę państwa, Tony McDuck, który przyjechał ze Stanów Zjednoczonych i zaśpiewał dla nas piosenkę Cowboy Story, to nikt inny, tylko Tony Catcher. Tony Catcher z Krakowa, później czerwono-czarni, niebiesko-czarni, krótko mówiąc po prostu miłośnik rock'n'rolla i popularyzator rock'n'rolla w języku polskim. A Wanda Jackowska, kuzynka Marka, to po prostu Wanda Jackson. Piosenka Nobody's Darling But Mine została przetłumaczona na język polski pod tytułem Puste koperty, wylansowana między innymi także przez kilku piosenkarzy. Już pominiemy to, że jest to piosenka country, a myśmy o tym nie wiedzieli, ale wreszcie to odkryli. No i teraz, proszę państwa, Kelly Clarkson. Artystka pop, która wygrała Idola w 2002 roku i od razu ustawiła wysoko poprzeczkę. Dołączy do niej Vince Gill, który i zagra na gitarze troszeczkę i zaśpiewa drugim głosem. Don't rush, nie spiesz się. Got nothing to do. No, we don't have to go by any agenda. We can make up our own rules. I see the way you're looking at me. Baby, no, I'm feeling it too. We can just light up every candle. Stopping every minute just because you're in, wishing nie spiesz się. No a jeśli już, to Festina Lente. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś między innymi w gronie jubilatów pan Wiktor. Składamy najlepsze życzenia. A dziś imieniny także Franciszka, Marii, Teodozji i Władysława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia również imieninowe. Wtorek, 2 kwietnia, za 8 minut 6. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie i na strzępy życie rwie. Znowu mówią, znowu poucza ktoś mnie. Jak ma wyglądać, mówią mi, moja miłość. Jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią, bo zatrzasnę. Z córką Barbarą i przyjaciółmi już prawie na zamknięcie dzisiejszego budzikowego spotkania. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro, dziękując za dziś. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, kłaniamy się, do usłyszenia. Kilku lat tym zasłonę. końcu żarówki poddajesz się, choć widzę krew. Na końcu szaleństwa.